klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa po godzinie 16, program trzeci. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. 19 dzień maja, dziś piątek, popołudniowa audycja przed nami, wcześniej serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Były szef baru generał Janicki złożył zeznania w procesie Tomasza Rabskiego oraz innych urzędników. Przesłuchanie było niejawne. Mieszkańcy warszawskiej Pragi mówią, że boją się o życie. Tutaj jak się wraca do domu, to cegły spadają. Za chwilę opowiemy o sytuacji mieszkańców kamienicy przy ulicy Brudnowskiej. Będzie też o nowych pistoletach wykorzystywanych przez przestępców. Ich produkcja odbywa się w drukarkach 3D. Były szef BOR-u przed sądem. Przez 3 godziny za zamkniętymi drzwiami zeznawał generał Marian Janicki. To proces byłych urzędników odpowiadających za niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 7 lat temu. Wśród oskarżonych jest były szef kancelarii premiera Donalda Tuska Tomasz Rabski. Prywatny akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do sądu 3 lata temu. Złożyli go bliscy kilkunastu ofiar katastrofy smoleńskiej. Mariusz Pieśniewski. Przesłuchanie generała Mariana Janickiego odbywało się w specjalnej sali Sądu Okręgowego w Warszawie, która gwarantuje niejawność. Dziennikarze nie mieli na nią wstępu, a wychodzący z rozprawy prokuratorzy i obrońcy byli bardzo ostrożni i nie chcieli mówić o przebiegu przesłuchania. Niestety rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności i nie możemy udzielać żadnych informacji odnośnie jej przebiegu. W ten sposób prokurator Przemysław Ścibisz odpowiadał na większość pytań. Na pytanie, czy jest usatysfakcjonowany z przebiegu przesłuchania, odpowiedział. To już zachowam dla siebie i myślę, że to nie ma znaczenia dla opinii publicznej odnośnie naszego usatysfakcjonowania. Za ujawnienie informacji o przebiegu tajnego przesłuchania grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet do 2 lat więzienia. Przesłuchiwani dziś świadkowie opuścili salę sądową drugim wyjściem, aby nie rozmawiać z dziennikarzami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodajmy, że oprócz Tomasza Rabskiego przed sądem odpowiadają jeszcze 2 osoby z kancelarii byłego premiera Donalda Tuska oraz 2 byli pracownicy ambasady polskiej w Moskwie. Codziennie czują strach, mówią, że boją się o życie. W serwisie Trójki teraz o problemach mieszkańców kamienicy przy ulicy Brudnowskiej na warszawskiej Pradze Północ. Ich domy sąsiadują z pustostanem, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Nie rozebrano go, bo ktoś zgłasza roszczenia. I taka sytuacja utrzymuje się od 5 lat. Tutaj jak się wraca do domu, to cegły spadają. Kamienica ma niekompletny dach, woda zacieka i ostatnią niedzielę zdarzył się taki wypadek, że strop się zawalił, a strop jest drewniany, kiedy drewno połączy się z wodą, pęcznieje i po prostu konstrukcja nie wytrzymała. Tymczasem rzecznik dzielnicy Praga Północ, Karol Szyszko, zapewnia, że pustostan jest zabezpieczony. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wystąpił do inspektora nadzoru budowlanego z prośbą o przeprowadzenie kontroli technicznej budynku. Taka kontrola odbyła się w ubiegłym tygodniu. PINB nakazał wykonanie dodatkowych prac zabezpieczających. Obecnie budynek jest zabezpieczony dodatkowo i nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. Decyzja inspektora o ewentualnej rozbiórce kamienicy ma zapaść 6 czerwca. W ostatnich miesiącach części starych kamienic na Pradze runęły kilka razy, między innymi przy ulicy Wileńskiej i Stalowej. To jest dopiero początek badań. Naukowcy chcą sprawdzić, czy wirusy Zika mogą okazać się pomocne w walce z rakiem. Zika jest groźne dla małych dzieci. Badacze z brytyjskiego Uniwersytetu Cambridge zastanawiają się, czy może być skuteczna podczas leczenia nowotworów. Swój eksperyment najpierw przeprowadzą na myszach. Wirus Zika u nienarodzonych dzieci może prowadzić do tak zwanego małogłowia, stąd obawy kobiet w ciąży przed infekcją. Naukowcy chcą wykorzystać fakt, że wirus atakuje rozwijające się komórki macierzyste w układzie nerwowym. U dzieci prowadzi to do ciężkiego kalectwa, ale dorośli zwykle przechodzą zakażenie bez większych komplikacji. Naukowcy zamierzają użyć więc wirusy do niszczenia komórek glejaka, czyli groźnego nowotworu złośliwego mózgu. Badania są na bardzo wczesnym etapie. Eksperymentalnemu leczeniu poddawane będą myszy. Brytyjscy badacze mówią, że gwarancji sukcesu nie ma żadnych, ale trzeba próbować, bo glejak mózgu jest bardzo agresywny i trudny w leczeniu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Drukarki 3D są wykorzystywane w medycynie, w handlu, w architekturze, w nowych technologiach i są też wykorzystywane przez przestępców. Policja w Malmö odkryła, że tamtejsi gangsterzy mogą używać broni palnej z plastiku, wydrukowanej. Podczas rewizji w mieszkaniu jednego z liderów przestępczego świadka policjanci dokonali niecodziennego odkrycia. Wśród rzeczy podejrzanego znaleziono wykonany prawie w całości z plastiku krótki pistolet maszynowy. Według specjalistów, choć nie trwały, to w pełni funkcjonalny. Jego korpus oraz niemal wszystkie części zostały wydrukowane za pomocą drukarki 3D. To pokazuje tylko, że przestępcy wykorzystują nowinki techniczne, a te dają im prawie nieograniczone możliwości do produkcji własnej broni, mówi szwedzkiemu radiu Stefan Sinteus, komendant miejskiej policji w Malmö. Mam nadzieję, że będzie to pretekstem do dyskusji, co ma być dozwolone, a co nie, dodał. Policja i władze Malmö od ubiegłego roku zmagają się z falą przestępczości związaną z walką gangów o wpływy w handlu narkotykami. Według danych policji w tym roku doszło w Malmö do ponad 20 przestępstw, w tym zabójstw z użyciem broni palnej. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. I to była ostatnia informacja. Teraz wiadomości w skrócie na antenie Trójki, 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, prawie bez chmur, choć na zachodzie zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia miejscami na krańcach zachodnich opadów deszczu. Temperatura minimalna od 7 na północnym wschodzie do 14 na zachodzie, 16 nawet na wybrzeżu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni, na zachodzie skręcający na południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak to nie możesz znaleźć stacji Statoil? Byłam tam wczoraj. Chciałam tylko tą świetną kawę, ale to dla ciebie za dużo. Ważna informacja dla wszystkich, którzy jeszcze się nie rozbudzili. Stacje Statoil zmieniają nazwę. Witamy na Circle K. Kawa jest nawet jeszcze lepsza. Zatankuj na BP i kupuj w Mediamarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując inoksową lodówkę Beko z systemem Neofrost i komorą Everfresh zapłacisz 1709,5 zł. Tankując na BP oszczędzasz w Mediamarkt. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. To już 7 minut po godzinie 16. Co dziś przed nami? Otóż rozpoczął się, jak słyszymy, proces przed Poznańskim Sądem Okręgowym Arkadiusza Ł., pseudonim Hoss. To domniemany szef wnuczkowej mafii. Tuż po rozpoczęciu procesu oskarżony zasłabł. Nie ma dnia, żeby policjanci nie spotkali się z próbą wyłudzenia pieniędzy właśnie na tą metodę. W 2016 roku takich przestępstw mogło być nawet około 1900, a wartość strat mogła wynieść nawet 22 miliony. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Rząd w Tokio przyjął przepisy pozwalające na abdykację cesarza Japonii. Po śmierci poprzedniego cesarza wchodzi w życie nowa era. To rodzi dalsze problemy. Jak dalej będzie wyglądać sytuacja, kiedy będzie tak naprawdę dwóch cesarzy? Jeden emerytowany, drugi panujący. Dziś tematów, wątków przed nami sporo. Do Jaworzna zawita czeski chomik zostanie specjalnie sprowadzony za pieniądze z Funduszu Ochrony Środowiska. Po to, by ratować przyszłość polskiego chomika. Chomik europejski jest gatunkiem chronionym, łaciaty, bardzo ładnie ubarwiony i przeuroczy. Trochę większy niż te chomiki, które my trzymamy w domach. Wydaje się, proszę Państwa, że sprawa odkrywania nowych kolorów to jest temat zamknięty. Tymczasem w Stanach do produkcji trafił nowy kolor niebieski. Może się wydawać niebieski, ale takie odpowiednie dobranie odcienia spowoduje, że niebieski, a jakoś pasuje, a tamten niebieski nie pasował. Co jeszcze przed nami? W Krakowie w tramwajach, autobusach kobiety czują się molestowane. Przynajmniej ja zachowywałam się tak, że przylegałam do szyby. Trzeba było jakoś z tej sytuacji uciec. Natomiast i tak nie omijał ten moment, kiedy trzeba było wyjść i o tego pana i tak się otrzeć. Po 16:30 jak zwykle korespondencja z Waszyngtonu, a po 17:20 co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22, zd3 małpa polskieradio.pl. 9 minut już po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. Samsung LED TV 32 cale Full HD za 999. Ultra HD 55 cali. LG Smart Wi-Fi za 2790. Smartfon 5 cali LTE za 249. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Tu Tomasz Kamel i opcja promocja w Play, a w niej iPhone SE lekki i kompaktowy z większą pamięcią 32 giga i 4-calowym wyświetlaczem Retina. Teraz iPhone SE za złotówkę, taniej o 458 zł. Szczegóły na play.pl. Play. O, Marian. A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LED Philips 32 cale, nagrywanie i odtwarzanie z USB za jedyne 790 zł. Smartfon LG K8 Dual SIM, ekran aż 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza 21 maja o godzinie 11 do Studia Lutosławskiego na kolejny koncert nie tylko dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską, zatytułowany Hej, od Krakowa jadę. Tym razem Agata Steczkowska zaprasza do wysłuchania piosenek i przyśpiewek z krakowskiego, rzeszowskiego, kieleckiego i lubelskiego. W programie także piosenki dla dzieci z 4,5 roku Zygmunta Noskowskiego i Marii Konopnickiej oraz wspólne śpiewanie. Bilety do kupienia na stronie sklep Polskie Radio oraz w kasie przed koncertem. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. 12 minut po 16. Pan Wojciech piszący zapomniał, że dziś piątek, ale na szczęście przyszło otrzeźwienie i świadomość, dlatego Państwa pozdrawiam. 7 trójek na początku 22, pan Darek do 19. Zaczniemy od piosenki dnia. To Natalia Niemen, Krzysztof Zalewski. Począwszy od Kaina. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, niewinnym ptakom udowadniamy winy. Podczas skurdzawej mechanicznej szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. Od Kaina wykwintne gesty, uczone miny. Patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni. Konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podkliszczą, przeciągają Boże. Ojca i syna, przemocy akty, najeżonek śpiecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. swego zim. Pobiją się z niechęci, otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Agenci, konkurenci, pobiją się z niechęci, otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Zniszczą od klisza, zwalą się w ocenie. Natalia Niemen, Krzysztof Zalewski w piosence dnia. 17 minut po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Ponownie nie udało się rozpocząć procesu Arkadiusza Ł, pseudonim Hoss, określanego mianem ojca metody na wnuczka. Zatrzymany w marcu tego roku przez wiele lat wraz z bratem i synem według prokuratury okradał seniorów nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Szwajcarii, Luksemburgu. Dziś rano został doprowadzony z aresztu na salę rozpraw w Poznaniu, ale tam poczuł się źle i sąd wezwał karetkę. Po badaniach Hoss wrócił do aresztu, a sąd rozprawę odroczył, wyznaczając następny termin, tym razem na koniec czerwca. O tym, czy Arkadiusz Ł będzie mógł uczestniczyć w rozprawie, zdecydują lekarze. Obrońca Jacek Relewicz mówił o stanie zdrowia swojego klienta. Ta sytuacja jest następstwem stanu zdrowia oskarżonego. Od dłuższego czasu choruje. To nie jest, że tak powiem, choroba wymyślona. Jest to kardiologiczna choroba, schorzenie potwierdzone wynikami niezależnych instytucji. Wydaje mi się, że na miejscu ratownicy również potwierdzili tą sytuację stresową, a więc niemożność uczestnictwa w postępowaniu przed sądem. Prokurator Marcin Szpont. Jeżeli chodzi o pana Arkadiusza Ł, to jest 10 zarzutów. Pierwszy to zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Następne 9 zarzutów to już oszustwa, powiedzmy kolokwialnie oszustwa na wnuczka. Jeżeli chodzi o kwotę dokonanych, to była kwota 2 milionów 147 tysięcy. Najpierw był Hoss, ale znalazł naśladowców i metoda na wnuczka funkcjonuje od wielu lat i wiele też osób zostało w ten sposób oszukanych i nadal jest oszukiwanych. W 2016 roku takich przestępstw mogło być nawet około 1900, a wartość strat mogła wynieść nawet 22 miliony. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Mówimy tylko o danych z 2016 roku. Niestety nie ma dnia, żeby policjanci nie spotkali się z próbą wyłudzenia pieniędzy właśnie na tą metodę. Tych spraw rejestrujemy co najmniej kilka w tygodniu. Michał Dziekański, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Przykładowo mogę wskazać, że 16 maja prokuratura wszczęła śledztwo. Pokrzywdzony padł ofiarą tego typu przestępstwa, gdzie sprawca wyłudził od niego ponad 230 tysięcy złotych. Zdarzały się przypadki, kiedy pokrzywdzeni niestety ponieśli większe straty. Mamy sytuację, w której pokrzywdzona straciła pieniądze w kwocie 120 tysięcy złotych, ale także wydała oszustom swoją złotą biżuterię. Wartość jest szacowana na 270 tysięcy złotych. Od lat wiele mówi się na temat metody na wnuczka, a mimo to ciągle są ludzie, którzy dają się oszukać. Jest takie zjawisko w psychologii, które nazywa się cold reading, czyli tak zwanym zimnym odczytem. Doktor Tomasz Grzyb, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Polega to na tym, że rozmawiając, zadając mu pozornie niewinne pytanie, jesteśmy w stanie naprawdę wiele się dowiedzieć z tego, co ten człowiek mówi. Telefonując specjaliści na wnuczka, nie mówią mówią, jak się nazywają, nie mówią, jak mają na imię, tylko mówią, no babciu, jak to nie poznajesz, kto mówi, na co babcia odpowiada, Rysiu? No oczywiście, że Rysiu, a kto inny ma dzwonić? I naprawdę potrafią to robić i musimy pamiętać o tym, że nawet my w bardzo szczególnej sytuacji, poddani silnym emocjom związanym z informacją, że oto ktoś z naszych bliskich znajduje się w zagrożeniu, może nie wszyscy, ale moglibyśmy takim ludziom uwierzyć. Na początku to była metoda na wnuczka, kiedy to osoba podająca się za znajomego członka rodziny mówiła, że ta osoba potrzebuje pomocy finansowej, przyjdzie po pieniądze. Później przestępcy wpletli już w to wątek policjanta, później policjanta CBŚP, prokuratora. Ile łącznie mogło zostać wyłudzonych pieniędzy? Mówimy tutaj o kwocie nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Jest w ogóle szansa na to, że te osoby odzyskają pieniądze. Zdarzają się i to nierzadko sytuacje, kiedy pokrzywdzeni sami zawiadamiają policję o takiej sytuacji i nie dochodzi jeszcze do przekazania pieniędzy. Jeśli chodzi o postępowania, w których nie odzyskano od razu pieniędzy, jest to niezwykle trudne, ponieważ doświadczenie uczy, że wszystkie te osoby wskazują, że są osobami bezrobotnymi, nie posiadającymi żadnego dochodu, nie mają oni również najczęściej żadnego majątku, który moglibyśmy zabezpieczyć. Tę relację przygotowała dla Państwa Izabela Woźniak, program trzeci, audycja popołudniowa, 21 minut po 16. To Claudio Capeo. A toi la fille qui me rend si dur et si tendre, qui sait me parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, t'es plus de peine à l'âme trempée dans de l'acier, quand je suis paumé que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes. Panie Adamie, witam, halo. Kłaniam się, pani realizator, kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panu realizatorowi. Akurat dzisiaj pan nie trafił, panie Adamie. Nie trafiłem? Nie. Oj, to bardzo mi przykro. Następny razem postaram się trafić. Jasne. Panie redaktorze, gdyby była dziś woda o kilka stopni cieplejsza, to można było powiedzieć, że była to idealna pogoda na ryby. 25 stopni, wiatr południowo-zachodni, ale i tak udało mi się złowić dwa liny. Jeden ważył pół kilograma, a drugi, jak pan się domyśla, też... Podobnie. Też podobnie. Tak. Zauważyłem już dawno, dawno temu, że liny chodzą, pływają parami. Jak się złapie jednego, to w przeciągu około 15 minut najczęściej ułowi się drugiego. Zanęta to były dwa robaczki takie czerwone i w środku i ciasto nasączone wanilią. Nęcące. Nęcące. Proszę pana, powiem panu, co mnie boli, bo... liny mają łuskę topliwą, nie? Wystarczy się tylko z tego szlamu wyczyścić. Boli mnie to, jak ludzie jedzą lina, a tą skorupę wyrzucają, a skórę wyrzucają. A dla mnie ta skóra jest najsmaczniejsza. Panie Adamie, przy okazji mam prośbę tej relacji o linach. Mianowicie, czy mógłby pan pozdrowić panią Krystynę, żonę Stefana, bo jest pana fanką? Z największą przyjemnością to robię. Ale jeszcze jedno zdanie. Ale jedno zdanie. Panie redaktorze, gros moich przyjaciół twierdzi, że trójkrat na swoje lata to stawa się ciut za poważna. Czy mógłbym jedną rzecz wtrącić odnośnie nocnego łowienia ryb? Miało być jedno zdanie, a już mamy trzy. Wraca nad ranem mąż do domu i żona w progu goś tam poczęstowała wałkiem. Gdy doszedł do siebie, przeprasza go, całuje, mówi, wybacz, wybacz, wybacz, kochany, mówi, zapomniałam, że pojechałeś na noc łowić ryby. 24 minuty po 16. Jak powiedziałem, po 16 i kilka sekund. Prawdopodobnie, proszę Państwa, najtańszą na świecie metodę druku 3D modeli wątroby opracował student medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Innowacyjne egzemplarze już pomagają operować pojedynczych pacjentów. Być może w przyszłości i studenci medycyny mogliby uczyć się anatomii na takich właśnie egzemplarzach. Zdecydowanie lepiej na prawdziwym ciele, bo modele nie zawsze są dokładnie wykonane, to pierwsza sprawa, a po drugie na modelach nie ma zaznaczonych zmienności anatomicznych. Nie każdy człowiek po otworzeniu tkanek zewnętrznych wygląda tak samo. Wydaje mi się, że jednak na realnym ciele. Odtworzenie tego tak w 100% na pewno nie jest możliwe, ponieważ każdy człowiek jest inny, każdy człowiek ma inaczej lecącą tętnicę, wszystko jest różne, prawda? Nasza metoda jest unikalna pod względem światowym. Jan Witkowski, student medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego i twórca wątroby 3D. Oprócz zwykłej drukarki 3D wykorzystujemy jeszcze odlewnictwo silikonu. Dzięki temu uzyskaliśmy znaczącą redukcję kosztów w porównaniu do poprzednio opisywanych modeli wątroby. Koszt produkcji jednego modelu jest w granicach 400-500 zł. Dotychczas produkowane modele na całym świecie były w granicach kilkunastu tysięcy złotych za jeden model, co było podawane przez wielu naukowców całego świata jako głównym ograniczeniem zastosowania druku 3D na co dzień. Według mojej wiedzy jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który robi tak duże zabiegi wątroby techniką laparoskopową. Dr Michał Pędziwiatr, chirurg ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ona ma szereg zalet, przyspiesza rekonwalescencję, natomiast ma pewne ograniczenia, bo nie pozwala chirurgowi w taki sposób manualny znaleźć guza, który w tej wątrobie czasami jest zatopiony w miąższu narządu. A dzięki takim wydrukom jesteśmy w stanie w bardzo precyzyjny sposób tego guza sobie wyobrazić dzięki temu modelowi, co ułatwia planowanie i wykonywanie takiej operacji. Lekarz pewnie musi się też do pewnych rzeczy przyzwyczaić, jeśli chodzi o widok, niekoniecznie estetyczny. No właśnie, tym bardziej właśnie dlatego lepiej jest spojrzeć na tych, że tak powiem, zwłokach. To tak jak najbardziej, tylko przynajmniej w moim przypadku była to sprawa drugorzędna i dość szybko było się przyzwyczaić do widoku rozpreparowanego ciała. Z olbrzymim entuzjazmem podchodzimy do tego typu modeli, bo rzeczywiście pozwalają przedoperacyjnie wyjaśnić niektóre zawiłości anatomiczne, które mogą nas zaskoczyć. Takie modele są odwzorowaniem realnym, tak jak wygląda anatomia pacjenta, więc dokładnie tak jak wygląda guz u naszych chorych pacjentów, tak jak wyglądają ich żyły i każda inna struktura, którą chcemy odwzorować, będzie miała swoje dokładne odwzorowanie na modelu 3D. O innowacyjną metodę druku 3D pytała Anna Rokicińska. Za 3 minuty w Trójce skrót wiadomości. A wcześniej Hugh Laurie. Way down the road came a poor little junko. He was loaded as can be. He was knocked out, knocked out and loaded. But he was singing a little song to me. Well, he said 6 months, that ain't no sentence. He said 1 year, that ain't no time. I know boys, boys in Angola. But when 1 year out of 99, when the poor boy had plenty of money, he had friends all over town. When I was broke down and busted, and there ain't no friends to be found. Pistol, so he could buy a diamond ring, so he could wear the woman he was loving. But that poor girl wouldn't sign her name. She said, give him whiskey, when he gets thirsty. I give him water. I give him a change show when he gets sickly, and give him my graveyard when he died. Yeah, down the road came a junko partner. He was loaded, loaded as can be. Well, he was knocked out, knocked out and loaded. But he was singing this song to me. Yeah, he was singing this song to me. To już 16.30. Skrót wiadomości, bardzo proszę. Radosław Mróz. Jest 3-miesięczny areszt dla dwóch 25-latków w związku z zabójstwem wrocławskiego fotoreportera. Student Politechniki Wrocławskiej Piotr R. jest podejrzany o to, że ugodził nożem Ryszarda Pawłowskiego. Drugi z zatrzymanych, Michał G., będzie odpowiadał za nieudzielenie pomocy. Fotoreporter zginął, bo zwrócił uwagę swoim sąsiadom, młodym ludziom, że zbyt głośno się zachowują. Piotrowi R. za zabójstwo grozi dożywocie, Michałowi G. do 3 lat więzienia. Prezydent Andrzej Duda przeciwny przymusowemu przyjmowaniu imigrantów. Po rozmowie z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem podkreślił, że nasz kraj jest otwarty na przybyszów z innych państw, ale tych, którzy chcą przyjechać dobrowolnie. Jeżeli ktoś chce do Polski przyjechać, może do Polski przyjechać, ale nikogo nie przywozimy i nikogo nie zatrzymujemy siłą. Przypomnijmy, Komisja Europejska w tym tygodniu ponownie zagroziła Polsce postępowaniami za odmowę przyjęcia uchodźców. Chodzi o tych przebywających w obozach w Grecji, we Włoszech. Także Europarlament wezwał państwa członkowskie do wypełnienia zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Rośnie temperatura i rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Duże prawdopodobieństwo wybuchu pożaru jest już w większości nadleśnictw w naszym kraju. Najgorsza w tej chwili sytuacja to jest przede wszystkim Podlasie, mamy część Mazowsza, Lubelszczyzna, Warmia. Widać, że rzeczywiście kilka ciepłych dni z zimy nam się zrobiło takie wczesne lato. Było trochę bardziej sucho i zagrożenie pożarowe już wzrosło. Mówił Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych. Od marca w lasach wybuchło ponad 900 pożarów. To o połowę mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W Trójce kolejne informacje o 17. Zapraszamy. Jutro na wschodzie zachmurzenie małe, na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu możliwe burze nieduże, a w centrum początkowo zachmurzenie małe. Od godzin popołudniowych wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, także burz miejscami. Za to będzie bardzo ciepło. Temperatura maksymalna na wschodzie i północy od 25 do 28. W centrum od 20 do 25, na zachodzie od 17 do 20, a na zachodnim wybrzeżu od 15 do 16. Wiatry na zachodzie słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Na wschodzie słaby z kierunków wschodnich. W rejonach burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Pomagamy spełniać marzenia. Jeszcze 7 dni rabatów na nowe technologie. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nawet do 500 zł taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olymp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tu Tomasz Kamel i opcja promocja w Play, a w niej iPhone SE lekki i kompaktowy z większą pamięcią 32 giga i 4-calowym wyświetlaczem Retina. Teraz iPhone SE za złotówkę, taniej o 458 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. O, Marian! A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 40 cali Smart TV za jedyne 1449 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Panie Grzegorzu, co dobrego? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Chciałbym prosić pana, żeby puścił pan jakąś ładną piosenkę dla burmistrza miasta Debrzno, pana Wojciecha Kalasa i pana Petra Słukowskiego w podziękowaniu za zaangażowanie w budowę chodnika. Jakiego chodnika? Dla osób niepełnosprawnych. Udało się? Tak, i to w przeciągu 3 dni... Niesamowita sprawa. Aż nie do uwierzenia, rzeczywiście, panie Grzegorzu. Piosenka absolutnie się należy. Proszę bardzo. Give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word I say. No one can love you the way I do, 'cause they don't know how to love you my way. You give me fever, fever. Bless my soul, I love you. Take this heart away. Take these arms I'll never use. And just believe in what my lips are to say. You give me fever, fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. To był Oli Brown, tymczasem w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana, panie kolego. Dzień dobry panu, jaki to był długi tydzień. Piękną zimę ma pan tej wiosny w Denver, opady śniegu. To nie u mnie, Denver jest parę tysięcy kilometrów ode mnie, od Waszyngtonu. I to jest miasto położone wysoko, wysoko, prawie w górach. Denver mówi się wysokie na mile miasto. Ono jest położone na wysokości mniej więcej mili, czyli 1700 metrów i tam rzeczywiście spadł śnieg. A u nas, tak jak panu mówiłem tydzień temu, zgodnie z zapowiedzią meteorologów, przyszły upały i wczoraj mieliśmy chyba 33 stopnie. Na szczęście te upały chyba pójdą do pana, bo jutro ma już być chłodniej. Taką temperaturą, by zgodnie z zapowiedziami na jutro, pan nam nawet nie zaimponuje. Tymczasem rusza śledztwo w sprawie ewentualnych kontaktów osób prowadzących kampanię prezydencką Donalda Donalda Trumpa, chodzi o kontakty z Rosją. Poprowadzi to śledztwo Robert Mueller. Kto to taki? Wiadomo, że to jest były szef FBI z czasów Busha Obamy, prawda? A czy mogę trochę sprecyzować to, co pan powiedział? Czy, bardzo czy proszę, zostawić oczywiście. Tak, jak to, nie. Jak, tak, nie. Tak, jak to jest? Nie, bardzo otóż proszę. To śledztwo trwało. To śledztwo było prowadzone i przez FBI, i przez różnego rodzaju komisje kongresu w Senacie i w Izbie Reprezentantów. To co w takim razie jest nowością? Nowością jest to, że powołano specjalnego pełnomocnika, prokuratora, który będzie nadzorował to śledztwo. Rozumiem. FBI. To oznacza, że ono zostanie wyjęte z nadzoru rządu Stanów Zjednoczonych, czyli prezydenta Trumpa, także Biały Dom traci kontrolę nad prowadzonym przez FBI śledztwem. Czyli chodziło o to, żeby ktoś niezależny sprawą się zajął, tak? No tak, i to jest właśnie, to jest niezwykłe, jeśli chodzi o amerykańską scenę polityczną, mimo tych wszystkich podziałów, które są głębokie pewnie tak jak w Polsce, albo jeszcze głębsze pod pewnymi względami, to są ludzie, którzy jeszcze cieszą się takim autorytetem wszystkich uczestników sporu politycznego, że kiedy są powoływani, to i jedna strona, i druga strona mówi, okej, to znaczy, że to wszystko będzie niezależne, że możemy zaufać procesowi, że możemy temu człowiekowi zaufać. To jest rzeczywiście zaskakujące zjawisko, to prawda. I takim człowiekiem właśnie jest Robert Mueller, który został powołany na stanowisko tego niezależnego prokuratora, tego pełnomocnika do nadzoru tego śledztwa, bo i to zresztą bardzo uspokoiło sytuację, dlatego, że ten ostatni półtora tygodnia od momentu zdymisjonowania przez Donalda Trumpa szefa FBI, to był chaos, to było zamieszanie, to były codziennie kolejne rewelacje. Niektórzy republikanie już mówili, że to się wymyka Białemu Domowi spod kontroli, że może zakończyć się impeachmentem, czyli procedurą usunięcia, czy próbą usunięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych z urzędu. No i właśnie powołanie Roberta Mallera trochę uspokoiło sytuację. To znaczy ta atmosfera chaosu zniknęła właśnie dzięki tej decyzji. Także Donald Trump w takiej troszeczkę spokojniejszej atmosferze, choć podziały i kontrowersje cały czas pozostały, ale w takiej spokojniejszej atmosferze będzie mógł udać się w pierwszą podróż zagraniczną. A no właśnie, bo wyrusza pan prezydent w pierwszą podróż zagraniczną, dość długą. No tak, to chyba będzie 9 dni, 5 krajów, Arabia Saudyjska, Izrael, Belgia, czyli udział w szczycie NATO, będą Włochy, będzie Watykan. To jest podróż, którą podobno Donald Trump wcale nie chce jechać, dlatego że jest dla niego za długa. Skarżył się, że powinna była być skrócona o połowę. Donald Trump jest człowiekiem, który lubi spać we własnym łóżku albo w łóżkach, które ma w swoich hotelach rozsianych nie tylko po Stanach Zjednoczonych i po świecie. On zresztą na każdy weekend wyjeżdża do któregoś ze swoich ośrodków. Czasami nawet w środę po południu wyjeżdża z Białego Domu, żeby sobie gdzieś tam spokojnie na Florydzie w swoim ośrodku posiedzieć, pograć w golfa i tam załatwiać poważne sprawy. No a tym razem to jest 9 dni poza domem, poza Stanami Zjednoczonymi, w miejscach, których nie był wcześniej, których nie zna. No więc to jest pytanie, jak to wszystko zniesie. No i to także będzie męcząca podróż, bo to 9 dni różnego rodzaju bardzo spotkania, wystąpienia. Tak. Bardzo intensywnych spotkań. No więc to jest znak zapytania. Pytanie, jak Donald Trump się w tym wszystkim odnajdzie. No i czy będzie w stanie skupić się na sprawach, które będzie po drodze podejmował, dlatego że raz, że jest pochłonięty tym kryzysem politycznym w Stanach Zjednoczonych, a dwa, Donald Trump podobno należy do takie informacje w prasie amerykańskiej się pojawiły i nie były dementowane przez Biały Dom, któremu trudno jest skupić się na wielu rzeczach jednocześnie i wgłębiać w wiele rzeczy jednocześnie. On podobno poprosił swoich współpracowników, żeby takie briefingi czy raporty, które mu składają na biurko dotyczących różnych spraw, miały więcej jak jedną stronę, bo jeżeli coś jest dłuższe niż jedna strona, to Donald Trump tego nie kłopot. Czyta. Więc to jest w pewnym sensie wyzwanie, ale także szansa dla Donalda Trumpa, żeby zmienić temat, żeby od tych kontrowersji trochę się oderwać i żeby przenieść ciężar na sprawy światowe, ciężar swojej prezydentury. Co jeszcze ciekawego? W stanie Nevada podniesiono limit prędkości na autostradzie. Do ilu? Do 80 mil na godzinę, czyli 129 km na godzinę. No i to jest wydarzenie, dlatego że u nas, zresztą przy okazji tej informacji o tym, że Nevada podniosła limit prędkości, to jest tylko na jednym kawałku prostej autostrady na pustyni w Nevadzie. Przy okazji wspomina się tutaj o Polsce, że w Polsce jest bardzo wysoka maksymalna prędkość na autostradach do 140 km na godzinę. Ale my jesteśmy odpowiedzialnymi i świetnymi kierowcami. No tak, Amerykanie mają dużo niższe limity prędkości. W latach 70. nawet to było tylko 55 mil na godzinę, czyli 90 km na godzinę. Na autostradach szybciej nie można było jeździć, ale tam to wiązało się z kryzysem paliwowym. Chodziło o oszczędzanie paliwa. W tej chwili to jest jakieś 110-115 km na godzinę. Czasami to jest bardzo frustrujące, bo jedzie pan taką czteropasmową autostradą w jedną stronę, cztery pasma. Jest prosta, płaska, nic się nie dzieje, pusta, a może pan jechać tylko 110. No i jest taka tendencja w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych, dzięki temu, że samochody są bezpieczniejsze, żeby te limity podnosić. No i właśnie Nevada do 129 km na godzinę podniosła na 200-kilometrowym odcinku autostrady limit prędkości, także to zjawisko warte odnotowania. Czasu mamy coraz mniej. Będzie napad? A ja miałem jeszcze tyle rzeczy panu do powiedzenia. Ba, no to mogę za tylko jedną rzecz odnotować. Już nie proszę. Będę mówił o tym, o rekordowym długu Amerykanów, o tym, że coraz więcej małżeństw międzyrasowych, ale podam tylko jedno nazwisko, które warto zapamiętać. Jean-Michel Basquiat. Dlaczego o nim mówię? Pewnie pan nie słyszał nigdy tego nazwiska. Nie. Ja też do wczoraj, a wczoraj jego obraz, który namalował mając 21 lat, sprzedano na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku za 110 milionów dolarów. W ten sposób Basquiat, którego pan nie znał wcześniej, dołączył do takich artystów jak Picasso. Tylko 6 obrazów w historii na świecie sprzedano do tej pory za ponad 100 milionów dolarów i właśnie ten swoją Amerykanin drogą, pochodzenia... Ciekawe, bo gdyby nie padł rekord sprzedaży, to dalej byłby nieznany, a być może jest fantastycznym malarzem. On był dla nas nieznany, ale wielu znawców sztuki znało go. Jeden z jego obrazów 2 lata temu chyba japoński znawca sztuki kupił za 60 milionów, więc nie jest tak źle. Natomiast no, dołączył do tych najsłynniejszych malarzy na świecie. To jest Amerykanin... pewno najdroższych. Tak, Amerykanin, którego rodzice pochodzą z Haiti, dlatego jego nazwisko wymawia się z francuskiego, który zmarł w 1988 roku z przedawkowania heroiny, no a teraz jego obrazy kosztują dziesiątki, a już nawet ponad 100 milionów dolarów. Od napadu pan nie ucieknie? Co tam ciekawego? W miejscowości Kenmore w stanie Waszyngton. A to jest ciekawe. Zawsze mówimy o tym, żeby przygotować sobie i drogę ucieczki, i samochód, albo jakiś inny pojazd. Przestrzegamy, ostrzegamy, a nie słuchają. Nie słuchają nas w ogóle. No i tutaj pewien gentleman z miejscowości Kenmore w stanie Waszyngton napadł na bank. Napad się udał. Kilka tysięcy dolarów zrabował, ale nie miał czym odjechać. W związku z tym wskoczył pewnemu Amerykaninowi do samochodu i kazał się odwieźć. Ten odmówił, zagroził pistoletem, ten się nie przestraszył, zaoferował 3000 dolarów za to, żeby go zabrał. Ten nie wziął, przekonywał, że mogliby zrobić jeszcze kilka skoków na banki, bo dobrze mu idzie. Ten się nie zgodził. W związku z tym wyszedł z samochodu, poszedł do pobliskiej restauracji i tam próbował znaleźć kogoś, kto za 500 dolarów go odwiezie do domu. Ponieważ chętnych nie było, to schował się w krzakach, gdzie pół godziny później został znaleziony przez policję. No i ci zawieźli go. Człowiek człowiekowi wilkiem, panie kolego, z tego wniosek. Słyszałem, że u pana w akwarium spokój i stabilizacja. Proszę pana, to jest po niewielkim spadku. Żadnych przedwczesnych zgonów, tak? Po niewielkim spadku populacji, proszę pana, w tym akwarium rzeczywiście stabilizacja, nawet powiedziałbym sielanka. W akwarium panuje. Jedna rybka troszeczkę osłabła, ale mam nadzieję, że wyjdzie z tego. Powiem panu, że, że w ostatnim czasie naprawdę dobrze mi idzie jako akwaryście. No, zawód ma pan w ręku, absolutnie, tak uważam. Jeszcze tylko mały drobiazg, tydzień temu opisywał pan... A i kupiłem, powiem panu, odkurzacz do akwarium, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale właśnie kupiłem odkurzacz, powiedziano mi w sklepie, że raz to na miesiąc... To się może przydać, bo w ten sposób pan szybko te rybki, jak będzie pan chciał, oczywiście zbierze w jedno miejsce. Nie, tam jest siateczka, a tak rzeczywiście zebrać łatwo można. Tydzień temu opisywał pan bardzo malowniczo pewien taniec. Co to by mówił pan, że kolana trzeba mieć złączone i tymi nogami się tak macha na wszystkie strony. I słuchacze, niech pan sobie wyobrazi, po tym pańskim opisie rozpoznali. Naprawdę? Tak, Charleston, proszę pana. To chodziło o ten taniec bez Charleston. Wątpienia. Tak. Tak. To jest amerykański taniec. Tak, proszę pana. On pochodzi od nazwy miasta Charleston w Karolinie Południowej. Z lat 20. wszystko się zgadza, co więcej. A ja nawet nie wiedziałem, że to jest właśnie to. A to teraz pan wie, dzięki radiu. Co więcej, mam dla pana piosenkę okolicznościową. Wcześniej oczywiście pozdrowienia dla żony. Dziękuję. Oczywiście przekażę. Szkoda, że pan nie widział jej w tej sukience. Aha. W tej kietce, proszę, jak to mówią. Proszę posłuchać piosenki. Halina Kunicka. W saloniku cioci lody patefon gra. Sprzed tylu lat His Master's Voice. Starszy pan, co szedł po schodach, powiedział: o, to przecież Charleston. Znów go uznał królem mody kapryśny świat. Co tyle lat nie pragnął go. Panią lodę proszą młodzi, cioteczko, ucz cioteczko, pokaż jak się tańczy to. Więcej gracji w każdy ruch, to jest taniec niby flirt, pełna wdzięku praca nóg. Wszyscy tańczą, to nie wstyd, już uśmiechem kwitnie twarz. Na partnerkę zerkasz swą, brawo, brawo, talent masz. To jest Charleston, był kiedyś taki bal, gdzie wasza ciocia podbiła wiele serc talentem swym. W saloniku palma drży, blady pierro troni łzy, znosi trąbę biały słoń, to jest Charleston. Siedzi, nie sposób stać, gdy pięknie tak patefon gra. Więc zbierają się sąsiedzi, bo właśnie stąd dobiega Charleston. W saloniku i na schodach już cały tłum zwabiony grą ze wszystkich stron. Wszystkim rada ciocia loda nauczy nas, pokaże dzisiaj jak się tańczy to. Więcej gracji w każdy ruch, to jest taniec niby flirt, pełna wdzięku praca nóg. Wszyscy tańczą, to nie wstyd, już uśmiechem kwitnie twarz. Na partnerkę zerkasz swą, brawo, brawo, talent masz. To jest Charleston i Pola Negri też i Valentino. Tańczyli kiedyś go przy blasku gwiazd. W saloniku palma drży, blady pierro troni łzy, znosi trąbę biały słoń, to jest Charleston. 8 minut pozostało do 17. Mieszkanki Krakowa w mediach społecznościowych informują o mężczyźnie, który w komunikacji miejskiej molestuje kobiety. Do policji nie wpłynęło jednak ani jedno takie doniesienie. Dlaczego kobiety nie zgłaszają przypadków molestowania? O tym Martyna Masztalesz. Zero zgłoszeń na policji, a w mediach społecznościowych burza. Kobiety ostrzegają się nawzajem, podając linie, miejsca, a nawet rysopis sprawcy. Nie alarmują motorniczego, nie wykręcają numeru 112. Zgłaszają przypadki molestowania do Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Myśmy tylko w przeciągu ostatnich dwóch dni dostali 3 takie zgłoszenia. Ciekawe, one są w różnych miejscach miasta, natomiast opis się zwykle powtarza. Ta osoba próbuje w sposób dyskretny coraz bardziej przybliżać się do kobiety i coraz śmielej też przełamuje granice. Mówił administrator strony Jacek Mosakowski. Potem napastnik zaczyna już bez ogródek dotykać kobiety w miejsca intymne. Kiedy coś takiego przytrafia nam się w autobusie lub tramwaju, mamy różne taktyki. Przynajmniej ja zachowywałam się tak, że przylegałam do szyby. Trzeba było jakoś tej sytuacji uciec, natomiast i tak nie omijał ten moment, kiedy trzeba było wyjść i o tego pana i tak się otrzeć. Powiedziała Magda, która wielokrotnie jeździła autobusem z mężczyzną molestującym współpasażerki. Jak to wyglądało w tym wypadku? Zwykle polował na dziewczyny siedzące przy oknie. Zakładał sobie ręce na piersi, a że zwykle kobiety są niższe od tego dość wysokiego pana, te ręce wypadały w tym miejscu, w którym jest pierś kobiety, prawa. Magda przysuwała się do okna, a ja zapytałam inne krakowianki, jak zachować się w takiej sytuacji. Możliwe, że nie wiem, zaczęłabym krzyczeć, poinformowałabym kogoś, albo po prostu wyszła z autobusu. Nie wiem zupełnie, jakbym zareagowała. nie bardzo wiadomo, gdzie to zgłosić, jak to zrobić. Złapać tego pana, zgłosić, powiedzieć, opisać. No, ciężko powiedzieć, jaka jest droga do złapania kogoś takiego. Przede wszystkim należy zgłosić taką sytuację odpowiednim służbom. Najgorsze, co możemy zrobić, to ją zbagatelizować, ostrzega Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Chodzi również o przeciwdziałanie takim wydarzeniom w przyszłości. Może być ktoś skrzywdzony dość poważnie, może dojść do czegoś poważniejszego. Gleń zapewnia, że policja udzieli odpowiedniej pomocy ofierze molestowania. Jeśli ktoś ma w związku z tym jakiś dyskomfort psychiczny bądź traumatyczne przeżycia, to możemy też ułatwić kontakt z psychologiem. Nie tylko policję możemy wezwać na odsiecz. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zapewnia, że również kierowcy są przygotowani na takie sytuacje. Każdy motorniczy, każdy kierowca ma szybkie, bezpośrednie połączenie z główną dyspozytornią ruchu i może bardzo szybko na miejsce wezwać służby porządkowe. Mówił Marek Gancarczyk z MPK. Czemu więc kobiety udają, że nic się nie stało? Nie wiem, wstydzą się? Nie ma w tym jednak nic wstydliwego, ale statystyki są porażające. Jak wynika z badań Fundacji STER, zaledwie 6% ofiar molestowania zgłasza się do organów ścigania. Pamiętajmy jednak, że nasze milczenie może skończyć się źle dla kolejnych kobiet. Martyna Masztalerz, Radio Kraków. Przypomnijmy, że w coraz większej liczbie pojazdów komunikacji pojawia się monitoring. Dzięki temu sprawca takiego zdarzenia może zostać szybciej ujęty przez policję. Wystarczy zapamiętać godzinę ataku, miejsce i linię i numer 112. And we'd gather around and do the boogie. Boogie. Yeah, I learned the rhythm. Boogie, boogie, rhythm. And it wasn't very long till I was doing that boogie, boogie rhythm. Panie Marcinie, halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, panie Kubo. Ja chciałem powiedzieć, bo tak się przysłuchiwałem rozmowie na temat prędkości dopuszczalnych w Ameryce. 129 w Nevadzie, tak. Że teraz podwyższone jest, ale też normalnie do tej pory mogli tylko Amerykanie jeździć te 110, 115, a ja chciałem na ten temat powiedzieć, że na autostradzie to jest właśnie nawet moja ulubiona prędkość, bo jak jadę tą autostradą, nawet jak jest pusto, to ja się przyjemnie przy tym czuję, bo i zaoszczędzam paliwo, mi się komfortowo wtedy dobrze jedzie, ja nie muszę tam się, prawda, skupiać, pewno cały czas trzeba być za kierownicą skupiony, obojętnie czy to jest pusta droga, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, nie? Ale dla mnie jest to na tyle przyjemne, że nawet odpuszczam momentami nogę z gazu, żeby ten samochód sobie ekonomicznie jechał, żeby jak najwięcej Zatem domyślam się, panie Marcinie, że tę komfortową prędkość pan po prostu wszystkim poleca. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22 jeszcze przez chwilę. Skuterli. Zapraszamy do reklamy. Dalej! I raz, i dwa, i trzy. Lenuszu, jeszcze 50. Co? Nie wiem, czy dam radę. Dasz, ja też dam, bo teraz za każde wydane 500 zł dajemy do 50 zł na zakupy w Decathlon. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup ultracienki i ultralekki laptop Acer z procesorem i3 za 2599 zł, a otrzymasz do 250 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania.